จังหวัดสิงห์บุรีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันที่นี่มีอนุสาวรีย์ที่สร้างเป็นเกียรติประวัติให้แก่วีรบุรุษและวีรสตรีที่ปกป้องหมู่บ้านจนเกิดเป็นตำนานถึงทุกวันนี้ภายนอกจากมุมสวนบรรยากาศร่มรื่นให้พักผ่อนยังมีห้องพิพิธภัณฑ์แอร์เย็นๆที่จะแสดงเรื่องราวของหมู่บ้านและประวัติเมืองสิงห์บุรีตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันบรรยากาศที่นี่ให้ได้จำลองหมู่บ้านบางระจันในอดีตมาไว้ซึ่งร้านส่วนมากก็จะขายเมนูไทยๆที่มีทั้งอาหารขนมที่ค่อนข้างหาทานได้ยากราคาไม่แพงวัดโพ9ต้นบรรยากาศภายในวัดโพ9ต้นก็ร่มรื่นเงียบสงบเหมือนวัดทั่วไปแต่ความพิเศษก็คือพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นในการสู้รบกับพม่ามีวิหารหลังเล็กๆที่ภายในประดิษฐานพระอาจารย์ธรรมโชติรังสีซึ่งเป็นที่เคารพของเมืองของชาวเมืองสิงห์และข้างวิหารมีสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมักจะมาขอพรและแก้บนวัดพิกุลทองอีกหนึ่งวัดสวยที่มีจุดไฮไลท์คือพระพุทธปางประทานพรที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งเด่นไม่ว่าผ่านจากที่ไหนก็ต้องเห็นและแวะสักการะกันภายในบริเวณวัดบรรยากาศเย็นสบายมีสวนธรรมะไว้สำหรับมานั่งสมาธิสูดหายใจแบบบริสุทธิ์และนอกจากนี้ยังมีองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่กลางน้ำมีสะพานให้ข้ามไปสักการะแถมยังมีทุ่งดอกไม้ให้ถ่ายรูปสวยๆอีกด้วยวัดไซที่นี่โดดเด่นด้วยโบสถ์โบราณสมัยอยุธยาอายุกว่า100ปีที่ถูกอบล้อมด้วยรากของต้นโพและต้นไทรขนาดใหญ่เป็นร่มเงาในให้ด้านในอย่างสวยงามส่วนด้านก็ประดิษฐานหลวงพ่อขาวและหลวงพ่อทยานและปัจจุบันนิยมเรียกว่าหลวงพ่อไซตามชื่อของวัดนอกจากนี้ในบริเวณวัดยังสามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาให้นั่งผ่อนคลายพักเหนื่อยกันอีกด้วยวัดพระนอนจักษีวรวิหารวัดพระนอนจักษีวรวิหารวัดนี้เป็นอีกวัดสวยที่อยู่คู่ชาวสิงห์บุรีมาอย่างยาวนานซึ่งวัดแห่งนี้คาดว่าถูกสร้างในสมัยอยุธยาและพระจุลจอมเกล้าเคยเสด็จมาแวะชมในปีพ.ศ. 2422โดยมุมไฮไลท์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ก็คือภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปไสยญาติขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนอกจากนี้ยังมีพระแก้วและพระการพระพุทธรูปรูปศิลาลงลักษณ์ปิดทองสมัยรัชกาลที่5ที่สวยงามให้ชมและสักการะกันศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางามควายสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มากด้วยประโยชน์ในการดำเนินวิถีชีวิตแถมยังมีส่วนร่วมในการช่วยรบที่บ้านบางระจันจนเกิดเป็นตำนานควายบุญเลิศที่ทำให้หลายคนเห็นคุณค่าของสัตว์เหล่านี้จึงเกิดเป็นศูนย์อนุรักษ์ควายไทยโดยที่นี่ได้ดูแลรวมถึงเพาะพันธุ์และส่งต่อให้ชาวบ้านนำไปใช้งานซึ่งควายที่นี่ก็มีทั้งควายเผือกควายเขาสวยที่สำคัญยังเชื่องกับนักท่องเที่ยวและสามารถจับเล่นได้